सतगुरुदेव भगवान की जय। किसी एक सज्जन का जो अपना नाम राजन प्रसाद खुद बताते हैं, उनका एक एटीएम कार्ड और उसमें निर्वाचन कार्ड वोटर कार्ड भी है, जिस किसी सज्जन को मिला हो वो कृपया यहाँ सत्संग मंच पर पहुँचाने का कष्ट करेंगे। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य, सतगुरु बिन जावे नहीं मन मनवा का दाग। यह तन विष की वेल रे, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। इस सत्संग की अगली कड़ी में हम भी इच्छा के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इच्छा किसे कहते हैं और कौन सी हम इच्छा करें, और ये हमारी इच्छा कहाँ से पूरी होगी, और हम उस इच्छा के परिणाम में हमें क्या मिलेगा, इसी से संबंधित कुछ बताएंगे। इच्छा माने होता है अभिलाषा, चाह, कोई कामना, इच्छा को कहते हैं। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, उसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। कितने भी दुख सामने आए तो वो सोचता है कि शायद इसके ख़त्म होने के बाद हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। हम आप लोग भी देखते हैं कितने बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अंतिम समय आने पर कुछ सोचते हैं कि हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, कुछ ना कुछ लोग मनाए रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, और इसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य यत्र तत्र तमाम देवी देवताओं में पूरी पूर्व पश्चिम इधर उधर भटकता ही रहता है। संपूर्ण दुखों का कारण हमारे महात्माओं ने बताया कि संपूर्ण दुखों का कारण हमारी इच्छा है। महात्माओं ने कहा है कि तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है लेकिन चाह करके भ्रष्ट है। चाह माने इच्छा, इच्छा करके तू भ्रष्ट है। कबीरदास जी ने तो इतना कहा कि ये इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, और कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली वो अपार हो जाता है। अपार वास्तव में एकमात्र परमात्मा है, वो उसमें विलय प्राप्त कर लेता है। इच्छा को काया बताया, अर्थात जो हम जन्म जन्मांतरों में भटक रहे हैं इन इच्छाओं के कारण है। इच्छा माया है, मैं हूँ मेरा है, जो दिन रात के हम झगड़े में फंसे हैं ये हमारी इच्छा ही है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, और हम जो नए नए संस्कार अर्जित करते जा रहे हैं किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही लगे हुए हैं। इच्छा जग उपजाया, और कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। तो कबीरदास जी कहते हैं जो इन इच्छाओं को पार पा लेता है, अर्थात भजन करते करते संपूर्ण संस्कारों का अंत कर लेता है, वो अपार हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे महात्माओं ने और भी बताया है कि किसी एक इच्छा को लेके मनुष्य अपना सर्वनाश कर लेता है, और किसी एक इच्छा को पीछे चलकर सर्वस्व का त्याग करके वो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि रावण के मन में एक इच्छा आई कि हम सीता को प्राप्त कर लें, और उसी इच्छा की पूर्ति में उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन वहीं महाराजा मनु के मन में एक इच्छा हुई, उसने संपूर्ण त्याग कर उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कौन सी? कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन, होई न विषय विराग, भवन बसत बाचौत पन। उन्होंने सोचा, राजा थे, राजपाट किया, सब कुछ सुख भोग विलास देख लिया, लेकिन एक इच्छा थी कि यह तो जीवन व्यर्थ ही चला जा रहा है, और हमने उस परमात्मा को नहीं पाया। जब ये इच्छा मन में आई तो उन्होंने बरबस राज सुते ही तब दीना, बरबस लड़के को राज दिया और नैमिषारण्य जंगलों की ओर निकल गए। तीरथ वर ने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वह नैमिषारण्य गए, महात्माओं की शरण ली, भजन की विधि समझी और भजन में लग गए। भजन में लगे तो भजन करते करते एकदम जर्जर हो गए और चिंतन में लगे ही रह गए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखे उन्नयन परम प्रभु सोई। उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। क्या थी? एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा थी। और ये इच्छा हमारी कैसे पूरी होगी, कहाँ से होगी? तो उन्होंने बताया, रामचरितमानस में भी आप देखेंगे कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहिन कोटि जोग जप साधे। कि हमको यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो किसकी? हमको शिव की शरण में जाना होगा, शंकर जी की शरण पकड़नी होगी। और उन्होंने बताया, रामचरितमानस में शुरू में दिया है कि शंकर कौन है, तो उन्होंने बताया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम, यमाशितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद। कि शंकर कौन है? सदगुरु ही शंकर है कि जिसकी कृपा प्रसाद से यह टेढ़ा मन रूपी चंद्रमा भी वंदनीय हो जाता है। तो हमको यदि इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा। शंकर सदगुरु बताया, अब उनकी शरण हम कैसे जाएं? तो श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उनकी शरण जाना पड़ेगा। और सदगुरु कौन है? तो उन्होंने बताया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है, साक्षात परम ब्रह्म है। मैं उनकी शरण में जाता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। अब वो कैसे खुश होंगे? तो हम आपको भजन ही करना पड़ेगा, भजन विधि ही करनी पड़ेगी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, उनके पद नख की ज्योति का ध्यान करके अपने अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। कैसे? कि राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सिंधियार। कि यदि हमको भीतर और बाहर उजाला चाहिए, अर्थात एकमात्र परमात्मा का प्रकाश अपने अंतःकरण में हमें चाहिए, तो गुरु महाराज के बताए हुए अनुसार हमें भजन विधि ही करनी पड़ेगी। भजन विधि में उन्होंने बताया, नाम का जप, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सिंधियार। महाराजा मनु ने भी यही किया कि एहि विध बीते बरस सत, सहस बारी आधार, संवत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार। उन्होंने भजन की विधि समझी और भजन में लग गए, और शरीर एकदम दुर्बल हो गया, और भजन करते करते कि 6000 वर्ष बीत गए। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आधार, केवल पानी के आधार पर बीत गए। तो ये मनु कोई महाराजा हुए, लेकिन हमारे महात्माओं ने जो जिसका चित्रण किया वो एक हमारे आपके हृदय की कहानी बताई। रामचरितमानस क्या है? कि वाल्मीक नारद भट योनी, निज निज मुखन कही निज होनी। इसमें उन्होंने अपना चित्रण किया। तो मनु कौन है? वास्तव में हमारा आपका मन ही मनु है। इसको हमको भजन में लगाना पड़ेगा। कब तक? भजन करते करते जब तक हम खट विकारों पर विजय ने प्राप्त कर लें, तब तक हमें बारी का आधार अर्थात प्रेम के साथ चिंतन में लगना है। यही विधि बीते बरस खट स सहस बार याद आ, केवल प्रेम के साथ हमें उस परमात्मा के चिंतन में लगे रहना है। ये हमारे मन की सहस्रों वृत्तियाँ हैं। यदि हमारा मन कहीं एक तरफ जाता है तो हम अपना अध्ययन करेंगे तो ये इतनी सारी वृत्तियाँ हैं कि उनको हम रोकने में असफल हो जाते हैं। फिर हमें सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है और महाराजा मुनि की तरह चिंतन में लगना पड़ता है। तो यही विधि बीते बरस खट सहस बार आधार, संवत सप्त सहस कुनी रहे समीर आधार। चिंतन करते करते भगवत पद की सात भूमिका हैं, इन्हीं को महात्माओं ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सात कांड कह करके बताया है। तो ये सात भूमिकाएं हैं। जब तक हम भजन किए करते करते संवत सप्त सहस पुनि रहे समीर आधार, समीर माने होता है श्वास का जाप। पहले हमने नाम जप किया, करते करते श्वास के चिंतन पर आ गए, सातों भूमिकाओं को पार कर लिए। फिर यही विधि बीते बरस सप्त सहस, यानी सात सहस्र हजार, सात हजार वर्ष तक हम लोग केवल वो समीर के आधार पर बीते। और आगे चलकर उन्होंने क्या किया, दस हजार वर्ष तक इसको भी छोड़ दिया, केवल एक पग पर खड़े रहे। अर्थात हम भजन करते करते ये हमारी दस वृत्तियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कर्मेंद्रिय, इनकी भी सहस्रों वृत्तियां हैं। तब तक हम जब तक चिंतन करते करते इन पर विजय प्राप्त किए तब तक एकमात्र परमात्मा एक पैर पर खड़े रहे, अर्थात एक परमात्मा के चिंतन में हम लगे रहे। और करते करते जब इस तरह से हुए तो तमाम देवता उनके पास आ गए कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। जब भी कोई साधक चिंतन करता है तो विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार आए और कुछ दे नहीं रहे थे, वो केवल लुभा रहे थे। क्योंकि जब भी साधक चिंतन करता है तो माया विघ्न के रूप में सामने आ जाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, तमाम रिद्धियां सिद्धियां प्रेरित कर देती है कि साधक किसी तरह से चिंतन में इसमें साधना में छोड़ करके और हमारी तरफ आ जाए। लेकिन उनके अंदर केवल एक ही इच्छा थी कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखे नैन परम प्रभु सोई। केवल एक ही इच्छा थी कि मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। अगुण अखंड अनंत अनादि, ये चिंते परमारथ मार्गवादी। कौन से परमात्मा, अगुण वो अखंड है, अपार है, उस परमात्मा की हमें लालसा है। विष्णु विरंच शंभु भगवाना, उपजे जासु अंशते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस रहे ही। ऐसे भी परमात्मा सेवक के बस में रहते हैं। मैं हमको उसी परमात्मा की एक आशा है। और फिर आकाशवाणी हुई तो उन्होंने कहा कि मांग लीजिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जो स्वरूप शिव बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराए। हमको जो शंकर जी के हृदय में बसता है वही स्वरूप चाहिए। उस स्वरूप को मैं अपनी आंखों से देख लूं, यही कृपा करिए। और फिर उन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो हमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शंकर की शरण में जाना है। और इच्छा भी हमें कौन सी करनी है कि उस एक बात परमात्मा को प्राप्त करने की, मनु की तरह। भजन हमको नाम जब से ही शुरू करना पड़ेगा, सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी को बताया है। क्योंकि हमारे महात्मा जब भी उस परमात्मा को प्राप्त किए तो कोई अलग से नहीं बताया, एक ही परमात्मा का उन्होंने चिंतन बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मामु पेत्य तू कौन ते है, पुनर्जन्म ने विद्यते नापनुवंती महात्मा संसिद्धि परमात्मा, कि मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब पुनर्जन्म में आता कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, मामु पेते तू कौन ते है पुनर्जन्म में विद्यते। हम लोग अपनी कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तमाम देवी देवताओं की शरण जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ग्राम देवी, कोई विष्णु भगवान, कोई कहीं कहीं दौड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आ ब्रह्म भूना लोका, कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और कीट पतंग ये पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, जन्मने और मरने वाले हैं, तो आपको ये कैसे उस अपार इस जन्म मरण के बंधन से कैसे छुटकारा दिला सकते हैं, वो तो किसी सदगुरु की हमें जरूरत पड़ेगी। उनके बताए हुए रास्ते पर हम जब चलेंगे तभी उस पर उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अगली कड़ी में बताए तो फिर हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, तो उन्होंने बताया कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचयः, कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़ दे और केवल मेरी शरण आ जा। अर्जुन भी तमाम भ्रांतियों में फंसा था, वो भी भगवान से कह रहा था कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है, और मैं ये तो मेरे कुल के ही माता पिता भाई बहन सब कुछ हैं, इनको मारने से हमें क्या मिलेगा। उन्होंने भी युद्ध करने से मना कर दिया। और फिर जब कुछ भी भगवान ने जब बताया कि ये तो कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि फिर आप ही बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य, कि जाति धर्म कुल धर्म जो कुछ है जिसको तू मान बैठा है ये कुछ है ही नहीं, इन सबको छोड़ दे और केवल मेरी शरण आ जा, अर्थात सदगुरु की शरण उन्होंने बताई। अब हम लगे तो सदगुरु की शरण, लेकिन वो भगवान रहता कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि वो ईश्वर हमारे आपके सबके हृदय देश में है, लेकिन माया का जो भ्रम पड़ा हुआ है इसके वशीभूत होकर हम जान नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने इसको और बताया कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः, कि जो इच्छा और द्वेष का जो द्वंद हमारे अंदर बना है ये हमें उस परमात्मा से मिलने नहीं देता। कहीं हमें कुछ अच्छा लगा तो हमारा लगाव हो जाएगा, और किसी ने कोई दो बात खरी खोटी कह दी तो उसे द्वेष हो जाएगा। इसी के चक्कर में पड़कर मनुष्य जीवन पूरा कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। अंत समय में जब अंतिम क्षण में जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तब उसे याद आता है कि अरे ये तो समय बीत गया, यह तन कच्चा कुंभ है लिए फिरे तू हाथ और ढमका लागा फूट गया बहुरी ने दे के साथ, ये शरीर एक कच्चा घड़े की तरह है कि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, आज हम सही हैं अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए एक परमात्मा का भजन नितांत आवश्यक हमारे महात्माओं ने बताया। किस में फंसे हम, इच्छा और द्वेष में, इनसे ऊपर उठें, एकमात्र भगवान का हम चिंतन करें। कब तक, कि सर्व द्वाराणि संयम में मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मने प्राणमास्तित्व तो योग धारणा, कब तक, कि संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को जब तक हम भली प्रकार न रोक लें। सर्व द्वाराणि संयम में, ये हमारा मन है, 10 इंद्रियां हैं, इनके दरवाजे अलग अलग हैं। महात्माओं ने कहा कि संतों घर में झगड़ा भारी रात दिवस उठी उठी लाडे पांच ढोटा एक नारी, कि संतों ने कहा कि घर में हमारे अपने ही घर में झगड़ा है बहुत भयानक है, क्योंकि आँख अपना दृश्य देखना चाहती है, कान अच्छा अपने तरह का शब्द सुनना पसंद करता है, जीव रस चाहती है, इस तरह से ये इनकी अलग अलग खुराक है और सब अपना अपना चाहते हैं, कोई एक दूसरे का कहना भी नहीं मानता है। उन्होंने कहा संतो घर में झगड़ा भाई, इस झगड़े से हमको उबरना है, और हम तभी उबरेंगे जब भजन करेंगे, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। सर्व द्वाराणि संयम में, हमें संपूर्ण जो इंद्रियों के दरवाजे हैं इनका पूरी तरह हम संयम कर लें। मनोहृदय निरुद्ध च, मन का हम हृदय देश में निरोध करें। ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहं सयाति परमां गति। ओम जो अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका हम जाप करें। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना ध्यान बताया, ऐसा करते करते यदि तू इस देह के अध्यास से ऊपर उठ जाएगा, ओम इति काक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुस्मरण, ऐसा करते करते तू मुझे प्राप्त कर लेगा। तो देह से ऊपर उठने को लोग समझते हैं कि हम भजन करते करते यदि हमारा शरीर छूट जाएगा तो हम इस देह से ऊपर उठेंगे, लेकिन हमारे महात्माओं ने कहा नहीं, एक एक संस्कार हमारा शरीर है, और भजन जब हम करेंगे करते करते इसी शरीर में जब हम संपूर्ण संस्कारों को नाश कर लेंगे तो हम देह के अध्यास से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि संतों जीवत ही कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अवधू जीवत ही कर आशा, मुक्ति यदि हमें मिलती है तो वो जीते जी ही मिलती है। मरने के बाद कोई कहता है कि मुक्ति मिलेगी तो वो झूठा विश्वास देता है। हमारे महात्माओं ने ऐसा कहीं नहीं बताया, झूठा दे विश्वासा। तो उन्होंने बताया कि एक ओम का जप करें, कब तक? जब तक संपूर्ण इंद्रियों को हम संयम न कर लें। अब उन्होंने बताया कि ये तो हम करेंगे लेकिन ये विधि हमें कहाँ से मिलेगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना ध्यान बताया, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं हूँ लेकिन जो आने वाले लोग हैं वो हमें कहाँ पाएंगे, कहीं भटकने जाएं। तो उन्होंने और स्पष्ट किया कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाकर प्रश्न करके सेवा करके उस ज्ञान को तू प्राप्त कर। अर्थात एकमात्र सद्गुरु की शरण उन्होंने बताई। भगवान श्री कृष्ण कौन थे कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मन। तो भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, योग के स्वामी थे, अर्थात सद्गुरु थे। हम आपको भी यदि उस परमात्मा की जरूरत है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो सद्गुरु की शरण जानी पड़ेगी, उन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। कौन से सद्गुरु? क्योंकि गुरु तो आजकल इतने हैं कि गुरु खड़ा बाजार में, हमसे कंठी लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया दो। इतने गुरुओं की लाइन लगी है कि शायद चेले कम पड़ रहे हैं। तो हमें कौन से गुरु की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि सबघट मेरा साइया सुनी सेज न कोए, ईश्वर है सर्वभूतानाम, वह ईश्वर सबके हृदय देश में है। सुनी सेज अर्थात ऐसा कोई भी घट नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन हमें किस घट की तलाश है? कि बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट होए, जिस घट में वह परमात्मा अर्थात भजन करके जिसने उस परमात्मा को प्रत्यक्ष अपने अंदर उतार लिया है, ऐसे सद्गुरु की उन्होंने शरण बताया है। तो हमने बताया कि इच्छा माने अभिलाषा होती है, कामना कहाँ से पूरी होगी? इच्छित फल बिन शिव अपराधे, शिव की शिव कौन है? तो सद्गुरु को शिव बताया। कैसे उनकी पूजा करें? तो एक नाम का जब बताया। वह विधि हमें कहाँ से मिलेगी? तो सद्गुरु से मिलेगी, महापुरुषों से मिलेगी। और भजन करते करते हम एक दिन अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को प्राप्त कर लेंगे और हम भी अपार हो जाएंगे, जो कबीर ने कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझ पर रीझे नहीं भक्त वत्सल प्रभु। क्यों नहीं रीझे? क्या उसकी भगवान का दोष है, सद्गुरु का दोष है? उन्होंने कहा नहीं, सत्य है साधना में कमी रह गई। अर्थात यदि कमी है तो हमारी आपकी है, और हम आपको तो सद्गुरु मिले हैं और भजन की सही दिशा मिली है, और यदि आज भी हमसे पार नहीं लगता है, ये जीवन यदि व्यर्थ चला जाता है, तो दोष किसी का नहीं है, हमारे आपका ही है। तो हम आपको भजन करना ही पड़ेगा। एक नाम का जप, भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया और रामचरितमानस में राम बताया, दोनों का मतलब एक ही है, एक नाम का जप और सद्गुरु का शरण। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय शने विसेखे। किसी एक नाम का जप करेंगे और करते करते वह सद्गुरु जिसके घट में वो प्रकट हैं, हम उनकी शरण में पहुंच जाएंगे, या तो वही हमें मिल जाएंगे या हम ही भटकते भटकते वहां पहुंच जाएंगे। और यदि ऐसे मिल जाते हैं तो द्वार धनी के पड़ रहे और धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवाजिए जो दर छाड़ में जाए। यदि एक दृढ़ संकल्प के साथ हम लगे रहेंगे तो उस परमात्मा को इच्छाओं की पूर्ति हम कर लेंगे। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की।